Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Minęła czwarta, cztery dni od świąt, pewnie dawka przypominająca już się skończyła, typu sałatka jeżynowa w słoiku. To teraz, proszę Państwa, no jak nic, jak co roku w drodze do majówki, zatem na początek naszego dzisiejszego spotkania My Heart Will Go On. To było 111 lat temu, gdy Titanic na swojej drodze spotkał górę lodową. Ze szkatułki takiej ballady i romanse za moment Celine Dion, a my ze studia Trójki Irena Dan, Michał Żołądkowski, delikatnie, czule, namiętnie zaczynamy budzić. Go on. Why does the

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po czwartej nawigacja w kierunku szóstej z trójką. Trójka budzi muzycznie i tęcza i gwiazdy za moment w dniu patrzenia w niebo. A będzie dziś na co patrzeć. Sporo błękitu, sporo słońca i ciepło. Te ciężkie, ciemne chmury i deszcz przede wszystkim na zachodzie i to w połowie tej bliżej morza niż gór. Na termometrach maksymalnie 11 stopni w Białymstoku, 17 w Katowicach i w Poznaniu, a w centrum 15. To teraz jeszcze zagrajmy sobie na pogodę ducha. Przymiotnik Bella to idealnie tu pasuje. Bella Komoszyńska, Sorry Boys i w trójce Mapy Gwiazd. Bumy z ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Trójka. Program trzeci. Prawie 25 minut po czwartej, jest nas więcej, oby z minuty na minutę, to i od razu cieplej, jak tak wspólnie. Masujemy uszy, dopieszczamy i będzie dobrze. Trójka Polskie Radio, krótko mówiąc, uszy do góry, bo tutaj drugi dzisiejszy jubilat, też muzycznie warty wyeksponowania. O czym Blackmurze już mówiłem, to teraz ten młodszy. Win Butler kończy dzisiaj 43 lata, wokalista i współzałożyciel tego zespołu, który pojawi się już za moment. Śmiało można powiedzieć, dumy Kanady od 20 lat, czyli w trójce słuchamy Arcade Fire. Program Trzeci Polskiego Radia. Down against my przyjemnie jakoś tak z miejsca podnosi na duchu takie granie. 27 minut do 5. Dzisiaj, jak tylko będzie okazja, świętujmy patrząc w niebo, bo dzisiaj dzień patrzenia właśnie w niebo, a jutro sobota, uwaga, bez procentów. Przed nami Światowy Dzień Trzeźwości. Zawsze twierdziłem, że podstawą to w życiu jest trzeźwość umysłu. Jakość, nie ilość. Przyjemność, nie ucieczka. Umiar niż nadmiar. To kolejno dwa nagrania, można powiedzieć, z procentami, bo jeszcze dziś można. Pierwszy ku przestrodze, taki bardziej przyziemny. Drugi raczej z rozkoszą i bez wątpienia z romantycznym przesłaniem. Polska lata 80., czyli między innymi upajanie się piosenkami i kultu, i Róż Europy. Nie mógł chodzić. Jeszcze dymią kominy. Trójka. Program trzeci. nas za granicę i nie znalazłszy drugiej pary oczu, wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem, to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Podsumowując, to warto mieć drugą parę oczu w życiu. List do Gertrudy Burgund, jak słuchać, dotarł. Trójka Polskie Radio, Trójka budzi. 15 minut do piątej, to teraz muzyczna nowalijka, tak śmiało można powiedzieć. Była Gertruda, będzie Greta. Najnowszy singiel, ciepły jak bułki z rana, czyli mniej więcej tak jak teraz. Już pewnie są rozwożone po sklepach, o ile nie są wypiekane na miejscu. Ale wracajmy do muzyki. Dziś po 19 to będzie jedna z propozycji na liście Trójki. To na zachętę, by wieczorem również spędzić czas z Trójką, z listą od 19 i między innymi z tym nagraniem. Meeting the Master, czyli w Trójce teraz Greta Van Fleet. Final day to meet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobrze słychać takie pobudzające dźwięki na Dzień Dobry z Trójki. Najpierw Greta Van Fleet w tej najnowszej odsłonie, a na dokładkę coś starszego, choć brzmiącego jak absolutna klasyka, bo taki to zespół. Po prostu jak czerpać to z tego właściwego źródła. 5 minut do 5, to teraz będzie bajkowo i romantycznie. Piękna i rycerz, a później ona, czyli Anita i on, ten, który tym jej rycerzem przez jakiś nawet dłuższy czas był, czyli John Porter. Dziś też piękna dama, to też warto przypomnieć, zaśpiewa we Wrocławiu. Koncertowi patronuje Trójka, nazywa się Katie Malua i zrobiłem remament i okazuje się, że jeszcze jedno zaproszenie do hali stulecia na dzisiejszy wieczór się zachowało. Do 6:00 będzie okazja takim szczęśliwym rzutem na taśmę to zaproszenie w Trójce zdobyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. People wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep.